Ya nafsu tibi biliko, ya ainu qalli ayuna, hadha jamalul Mustafa. Ya Imam al-Husni ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi. Fabi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah, fabi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah, khubi yadi. Ya Imam al-Husni ya sanadi, anta babullah mu'tamadi. Rasulullah.